Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 czerwca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Fryderyki dla wydawnictw Polskiego Radia. Za chwilę szczegóły. Propozycja restartu w relacjach Brukseli z Moskwą nie zyskała aprobaty podczas szczytu Rady Europejskiej. Rozpoczął się 9. plenerowy ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Sukces wydawnictw Polskiego Radia. Sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz z Fryderykiem 2021 w kategorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Na płycie kompozycje autorki wykonują Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. Za reżyserię dźwięku odpowiedzialni byli Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Z kolei w kategorii Album Roku muzyka symfoniczna Fryderyka otrzymało wydawnictwo Semkow Nospr Brahms Symfonie. Utwory Brahmsa wykonuje na nim Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Jerzego Semkowa. Reżyserzy dźwięku to Beata Jankowska-Burzyńska i Wojciech Marzec. Album został również wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dyskusja dotycząca resetu stosunków z Rosją była burzliwa, ale ostatecznie udało się zablokować pomysł Francji i Niemiec, by zorganizować spotkanie liderów wspólnoty i Rosji. W Brukseli po południu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej, a śledził je Przemysław Lis. Najwięcej kontrowersji budził pomysł Niemiec i Francji mówiący o resecie stosunków z Rosją. Po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej premier zaznaczył, że choć dyskusja była burzliwa, to ten pomysł odrzucono. Nie ma sensu nagradzać Rosji za jej agresywną politykę. Ponadto zgodnie z postulatem Polski we wnioskach jest też mowa o zbadaniu możliwości wspólnych działań dyplomatycznych w reakcji na ataki cybernetyczne. Szef rządu powiedział, że podczas posiedzenia kilkukrotnie potępiono ataki na Polskę oraz inne państwa wspólnoty. Wprowadziliśmy do konkluzji zapis potępiający i jednocześnie też dyskutowaliśmy o wzmocnieniu narzędzi w cyberprzestrzeni, narzędzi dotyczących cyberbezpieczeństwa. Rozmowy w trakcie szczytu dotyczyły też m.in. migracji, zbliżenia z Turcją, a także wdrażania planu odbudowy po pandemii koronawirusa. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Sejmie powstało nowe koło poselskie Wybór Polska. Tworzy go trójka byłych już posłów Prawa i Sprawiedliwości: Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Giżyński. Posłowie odeszli zarówno z klubu parlamentarnego, jak i z partii. Jak tłumaczyli, powodem są ostatnie decyzje rządu dotyczące m.in. sytuacji drobnych przedsiębiorców. Zbigniew Giżyński zapowiedział, że nowe koło jest otwarte na współpracę ze wszystkimi środowiskami. Będziemy przyglądali się merytorycznie wszystkim ustawom, które wpływają, propozycjom personalnym i w taki sposób będziemy do tego podchodzili bez żadnego uprzedzenia do jednej lub do drugiej strony sceny politycznej. Mamy wyciągniętą rękę do wszystkich, ponieważ Polska jest naszym wspólnym domem w każdym aspekcie sprawy. Nie wykluczamy nikogo, na wszystkich jesteśmy otwarci pod każdym względem. Do sprawy odniosła się podczas briefingu prasowego rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska. Jak powiedziała, odejście posłów z klubu PiS to ich nagła decyzja. Dodała, że ostatnie głosowania pokazały, że rząd ma stabilną większość. Przyszłe głosowania, te najważniejsze dla nas, czyli Polski Ład, to co proponujemy, jesteśmy przekonani, że znajdzie to akceptację także poza Zjednoczoną Prawicą, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś głosował na przykład przeciwko rozwiązaniu z kwotą wolną od podatku, na przykład. Jest stabilna większość, także no ta sprawa jakoś nie powinna w żaden sposób odbić się. Teraz sejmowy klub PiS-u będzie liczył 229 osób. Do Warszawy przyjechali uczestnicy 9. plenerowego ogólnopolskiego zjazdu dużych rodzin. Rodzice i dzieci z całego kraju w ten weekend będą zwiedzać stolicę, odwiedzać muzea, brać udział w warsztatach, a także panelach dyskusyjnych. Nasz reporter przywitał pierwszych uczestników w jednym z warszawskich hoteli. Basia Bielak, jesteśmy z Gniezna. Dwójka dorosłych i trójka dzieci. Chłopcy są w wieku 12, 4 i półtora roczku za chwilę skończy. Dzieci lgną do tego, żeby przy tym komputerze gdzieś tam posiedzieć. Nie zawsze ta relacja jest. I żeby ich zachęcić do wspólnego czasu, do wyjazdu gdzieś, to trochę trzeba się naprodukować. I Anastasia i Felicjan. Maksymilian. Maksymilian. czasami kłócimy z Maxem, ale bo Kasem jest w szkole, ale można się nim opiekować. Mamy się też z kim bawić. Tak. Dodajmy, że patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio, a ta informacja kończy serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Mistrzyniami Ligi Narodów Siatkarek zostały Amerykanki, które w finale odprawiły z kwitkiem Brazylijki 3-1. Brąz dla Turczynek. Jutro o 15 mecz naszych siatkarzy ze Słowenią. A w Poznaniu drugi dzień 97. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Emocje wspaniałe, szczególnie w konkursie rzutu młotem panów, gdzie o prymat rywalizowali dwaj wielcy czempioni. Wygrał Paweł Fajdek z wynikiem 82 metry, 82 centymetry. Męczący konkurs, bardzo długi, bardzo polski bym tak powiedział, bo problemy oczywiście jak zwykle burza mózgów, co zrobić z siatką. Mnie posłuchali się dopiero w trzeciej kolejce i zaczęło to jakoś funkcjonować, nie? Przestali używać drabiny. No okej, udało się poskładać w szóstej kolejce, nie był to rzut idealny, 82-82 to już jest kawał rezultatu. Wicemistrzem Wojciech Nowicki, 80 metrów, 86 centymetrów. Mistrzynią Polski na 400 metrów została zachwycająca w tym sezonie Natalia Kaczmarek, która uzyskała 50 sekund 72 setne. Jest to trzeci wynik w Europie w tym sezonie i czwarty w historii polskiej lekkiej atletyki. Mistrzem Polski w skoku o tyczce został Piotr Lisek. Już parę razy zdarzało mi się skakać w deszczu, także przed wyjazdem tutaj na ten Mistrzostwa Polski mówię, mama, uszykuj mi jakiś ręcznik, biorę kurtkę i lecę, bo może być nieciekawie. I faktycznie ten deszcz jest trochę demobilizujący i on na pewno nie pomaga, bo tutaj wiele pytań dostałem, czy to ma w ogóle jakiś wpływ, a ma niestety ogromny, jeśli chodzi o uchwyt, bo tyczkarze muszą mieć pewny uchwyt, jednak to jest bardzo duża siła, która chce się jednak wyrwać z naszych rąk, więc to jest najtrudniejszy aspekt, ale jak widać nasza dyspozycja jest spoko. Popularny Lisu pokonał 5 metrów 80 centymetrów, atakował również 5,92 i ta trzecia próba wyglądała całkiem obiecująco. Wygląda, że po urazie pięty nie ma już śladu. Wicemistrzem został Robert Sobera, brąz dla Pawła Wojciechowskiego. Ostatni raz złote medale krajowego czempionatu zdobyli Kamila Lićwinko w skoku wzwyż i Piotr Małachowski w rzucie dyskiem. Oboje po tym sezonie kończą karierę. Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 49-41 w 10. kolejce żużlowej Ekstraligi. W meczu Apatora Toruń z Fogo Unią Leszno górą Unia 49-41. W tabeli przewodzi Stal z 17 punktami z przewagą punktu nad Spartą Wrocław oraz 3 nad Unią. To tyle w sporcie na dziś. Na kolejny serwis zapraszam tuż po 7 rano. Spokojnej nocy. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Poranek zapowiada się na chłodniejszy niż to miało miejsce w ostatnich dniach. Temperatury nie będą już tak wysokie. Za to na krańcach wschodnich możliwe będą burze. Na terenie całego kraju w ciągu dnia przeważnie pogodnie i od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Control Radio, trójka, 9 minut po godzinie 23. Marek Wiernik przy mikrofonie. No i do północy gramy, śpiewamy dużo ładnych melodii. Gamma Ray to jest zespół z Hamburga i proszę bardzo, będzie trochę metalu. To the metal. Coming from Polskiego Radia. Gamma Ray, tak nazywa się ten zespół z Hamburga. No już ponad 30 lat grają panowie. 11 albumów nagrali. Power metal. To the metal i tak jeszcze może przy metalu zostaniemy, ale bardziej to w tytule, bardziej w nazwie zespołu. Stuck in the metal. Taki jest tytuł, ale w oryginale to brzmi Stuck in the Middle with You. To zaraz sobie przypomnimy, bo za chwilę będzie Eagles of Death Metal, czyli znowu mamy metal w nazwie. Joshua Holmes z kolegami przypomni utwór, który stworzył wiele lat temu Jerry Rafferty, który zanim rozpoczął karierę solową, zanim stworzył Baker Street, występował w zespole Steel's Wheel. No i ten największy przebój grupy, czyli Stuck in the Middle with You w wersji Eagles of Death Metal. Klasycznie nam się zrobiło Eagles of Death Metal. Proszę Państwa, no to teraz będzie pani, wielka, wspaniała artystka, no to dopiero klasyka, Nina Hagen, jedna z moich ulubionych artystek. Trochę poopowiadam, bo nazywana też matką chrzestną punk rocka, tak jak Iggy Pop, tak tu w przypadku Niny, no oczywiście można dyskutować, różne są opinie, ale wiele zdziałała na tym polu, no poza tym i na praktycznie wszystkich możliwych polach, bo tak, z takim głosem śpiewała wszystko, całe książki o niej powstały, opowiadać można by do rana. Ja tylko powiem takich parę ciekawostek Państwu przekażę, bo Nina Hagen urodziła się w Berlinie, oczywiście wschodnim, to był 55 rok, mając lat 17 przyjechała do Polski. z NRD, kręciła się wokół artystów związanych z teatrem Esperanto. Przyjaźniła się, nie wiem czy to za mocne słowo, w każdym razie tak podają źródła, Kamil Sipowicz, Ryszard Terlecki. Tak, ten nasz pan Ryszard i jeszcze parę innych bardzo znanych nazwisk i zespoły grała u nas. Być może ja też zetknąłem się z Niną. Takie mam wrażenie, bo to był klub Remont. Ona też pokazywała się z takim zespołem System, z Alkiem Mrożkiem, naszym wspaniałym gitarzystą. Również grywała, a dopiero potem powrót do NRD, ucieczka do Berlina Zachodniego, potem Ameryka, i długa, długa historia do opowiadania. Perełeczka teraz będzie, jeden z najwspanialszych, przynajmniej według mojej oceny, utworów w repertuarze Niny Hagen. To będzie Smack Jack. Anyone can see us. Tego, co wymyślała Nina, tego jej niesamowitego głosu, pomysłów. Smack Jack, Nina Hagen. Proszę Państwa, no to dalej będzie klasycznie bardzo i nasi. I taka jest sytuacja, muszę Państwu trochę poopowiedzieć, bo jakiś czas temu, tydzień temu chyba odezwał się do mnie z Irlandii Piotrek Bajus, to gitarzysta zespołu Fatum. No i niedługo potem otrzymałem płytę epkę, która jednocześnie świadczy o tym, iż reaktywował się zespół Fatum po tylu latach. Przypomnę, grupa, która wystartowała w 1985 roku, nagroda publiczności w Jarocinie, potem 3 lata później płyta. No a potem różne rzeczy działy się w historii zespołu. Ta tragiczna historia 12 czerwca, to było 2002 roku. Tragicznie umiera wtedy wokalista zespołu Krzysztof Juraja Ostasiuk. No i premiera tej epki, z której za chwilę zagramy, odbyła się właśnie w rocznicę 14 kwietnia 2021 roku. Teraz niedawno temu ukazał się ten krążek. Utwór otwierający płytę, jeszcze wczoraj właśnie napisany dla Juraj. Proszę Państwa, ale my zagramy utwór inny, taki bardziej dziarski. Myślę, że to wielu już takich bardziej dorosłych, dojrzałych słuchaczy wzruszy się, słuchając po tylu latach nowy utwór zespołu Fatum. Chcę uciec stąd. Czas zatrzymał. Takie klasyczne bardzo granie. Piotr Bajus na gitarze, a wokalista nazywa się Andrzej Kwiatkowski. A propos gitary, to sobie przypomniałem, bo opowiadałem państwu o Darku Kozakiewiczu i przecież jak on zaczynał, pierwsza grupa Darka to nazywała się Kilku, z tego co pamiętam, a potem przecież grał w Fatum przez jakiś czas, a potem dopiero kolejne formacje. No dobrze, jakoś mi się zachciało teraz coś spokojnego posłuchać wraz z państwem. Wszyscy kochamy ten utwór, wszyscy też kochamy Ozziego, proszę bardzo. Dreamer. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives. Ile to razy, a można słuchać i słuchać. Rocka klasyka według Wiernika, ale będzie klasycznie za chwilę, bo tak. Utwór, zacznę od tytułu, Have a Cigar. I to kompozycja Rogera Watersa. To jedna sprawa. Zespół. Zespół nazywa się Foo Fighters. Zespół Dave'a Grohla, no też postać bardzo klasyczna, który lubi sobie robić własne wersje klasycznych utworów. Mało tego, zaprasza do współpracy klasycznych różnych artystów i w tym przypadku Foo Fighters z Brianem Mayem na gitarze, ten z Queenów, tak. No więc niezłe towarzystwo, utwór też pierwszorzędny, proszę bardzo, Foo Fighters. sobie Brian May, poszalał na gitarze. Do tego Foo Fighters, no i utwór Rogera Watersa, Have a Cigara. Tak mnie coś na te gitary wzięło, no to teraz będzie prawdziwa uczta dla koneserów tych najlepszych gitar, no i dla słuchaczy pamiętających tego wspaniałego gitarzystę. No nie żyje od 1995 roku. Z Cork w Irlandii. Tak jest, Rory Gallagher. Niesamowita postać i oczywiście płyty solowe, no i grupa Taste, a ja sobie przypomniałem o płycie Tattoo. To był rok 1973. To był czwarty album Rory'ego. Na tej płycie Gallagher gra oczywiście na gitarze, śpiewa, ale i na harmonice ustnej, i na saksofonie, na mandolinie, na buzuki, no. Wybrałem utwór, no, w którym właśnie popisuje się na różnych instrumentach, no i wokalnie również. Cradle Rock, Rory Gallagher. Yeah. Rory Gallagher, ale to przeżycie. Przypomniałem sobie koncert w Warszawie, w Kongresowej. Proszę Państwa, coś naszego śląskiego z Katowic, zespół The Windows. No i będzie miłośnie, będzie love story, może trochę śmiesznie. No to posłuchajmy The Windows. Tak dla odprężenia, o miłości, love story, zespół The Windows. Proszę Państwa, i teraz na uspokojenie Jeff Ament, tak, basista Pearl Jam i wcześniej Green River i Mother Love Bone, i sobie taki zespół kiedyś wymyślił Three Fish, i jak pięknie zagrali Laced. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze w piątek gramy. Rocka klasyka według Wiernika rozbrzmiewa w Bieszczadach. Otrzymałem sygnały, no to będą teraz Bieszczady. Będzie Siczka, KSU, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Marek Wiernik. I zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy. Ile łez, ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sam usypia nas. To właśnie są, to właśnie są, to właśnie są, to właśnie moje wysady, to właśnie są. Nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny, ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. MediaExpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.